O termicznej wiośnie mówimy wówczas, kiedy średnia dobowa temperatura przekracza 5 stopni Celsjusza. No i właśnie taka sytuacja jak najbardziej jest. Temperatura ta maksymalna wzrasta do nawet 17-18 stopni. Natomiast minimalna już nie jest ujemna. Ostatecznie mamy temperaturę właśnie powyżej 5 stopni. Najcieplej na razie jest w zachodniej części naszego kraju i tutaj średnia dobowa, na przykład w województwie lubuskim, wynosi 10 stopni, więc już bliżej bardziej lata. Grzegorz Walijewski dodał, że pierwszy tydzień astronomicznej wiosny będzie ciepły. W niektórych regionach kraju termometry pokażą nawet 17 stopni. To był serwis Trójki. A teraz czas na sport. Mateusz Barianka. Dobry wieczór. Zaczynamy od piłki nożnej. Selekcjoner Fernando Santos nie ma łatwego początku w reprezentacji Polski. Kadra dziś rozpoczęła zgrupowanie przed meczami z Czechami i Albanią w ramach eliminacji do Mistrzostw Europy. Niestety z powodu kontuzji do kolegów nie dojechał Kamil Piątkowski, który nabawił się urazu podczas ligowego meczu w barwach Chętu. Ponadto problemy ma Jan Bednarek po spotkaniu Southampton, a Santos awaryjnie musiał powołać obrońcę Lecha Poznań Bartosza Salamona. To nie jest łatwa sytuacja, przyznaje były bramkarz reprezentacji Polski Adam Matysek. To jest poważny problem, no widząc już po powołaniach i po wcześniejszych sytuacjach, gdzie Glik oczywiście wypadł z kadry, teraz kolejni zawodnicy. No oczywiście piłka idzie dalej. Trener będzie musiał kilka nocy chyba nie przespać, żeby dobrać odpowiedni skład na tak ważne mecze, jakie nas czekają teraz z Czechami i z Albanią. Dlatego nie zazdroszczę trenerowi, ale myślę, że jest na tyle cwanym lisem i na tyle doświadczenia ma, że z tego, co powołał, z tego, co dowoła, może z tego coś powstać, aczkolwiek to też jest proces i to będzie prawdopodobnie całkiem nowa drużyna. Poza obrońcami z powodu kontuzji powołania nie otrzymali też m.in. Arkadiusz Milik z Juventusu czy Jakub Moder z Brighton. Polacy z Czechami zagrają w piątek w Pradze, 3 dni później na Stadionie Narodowym podejmą Albanię. Zostajemy przy piłce. Mamy kolejną zmianę na stanowisku trenera w Ekstraklasie. Zwolnionego ze Stali Mielec Adama Majewskiego zastąpił Kamil Kiereś, poinformował klub. Stal była rewelacją rundy jesiennej. Wiosną nie spisuje się już tak dobrze i zajmuje 11 miejsce w tabeli. Ostatni mecz zremisowała ze Śląskiem Wrocław, ale wcześniej doznała aż 4 porażek z rzędu. Teraz tenis. Magdalena Fręch nie zagra w turnieju WTA w Miami. Polska tenisistka w decydującej rundzie kwalifikacji przegrała z Japonką Nao Hibino 4-6 i 6-7. Na Florydzie będziemy mieli więc dwie reprezentantki, liderkę światowego rankingu Iga Świątek i Magdę Linet. Obie w pierwszej rundzie mają wolny los. I kończymy siatkówką. Projekt Warszawa nie jest nie do zatrzymania. Stołeczna drużyna wygrała z BBTS-em Bielsko-Biała 3-1 i było to dla niej 12 zwycięstwo z rzędu w plus lidze. Trwa drugi i ostatni dzisiejszy mecz. AZS Olsztyn mierzy się z Gupromem Lubin. Mamy w tym momencie drugiego seta. Pierwszy padł łupem ekipy AZS-u. W drugim secie 1-0 prowadzi AZS. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy i jutro przeważnie pochmurno. Synoptycy zapowiadają też przelotne opady deszczu. Będzie od 3 stopni na Pomorzu do 8 na Podkarpaciu. A jutro od 8 stopni na Suwalszczyźnie do 11 na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jedno pół, jeszcze pół. O, trzy połówki. I razem mamy 1,5. 1,5% podatku można przekazać na pomoc potrzebującym. Czekają tysiące organizacji pożytku publicznego. Wystarczy wskazać jedną z nich w rozliczeniu podatkowym od osób fizycznych za 2022 rok. Lista organizacji znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Stary jest? Wymieniłam go na nowego. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz. Wymień swój stary smartfon na nowy. Teraz w Media Expert. Twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Bo w Media Expert taniej masz. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Co można kupić za 40 groszy? Dwie kostki czekolady, pół jajka albo dzienną porcję witamin i minerałów, bo tylko tyle kosztuje jedna tabletka ActiVitaminer Senior D3. Suplementy diety ActiVitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D3, tak potrzebnej jesienią i zimą. ActiVitaminer Senior D3 znajdziesz w swojej aptece w bardzo dobrej cenie. Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Aflofarm. Więcej na vitaminer.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 21:10. Klub Trójki. Magdalena Drochomirecka, dobry wieczór Państwu. Bardzo serdecznie witam w Klubie Trójki. Dobry wieczór. Mówię również gościom, którzy zechcieli przyjąć zaproszenie do dzisiejszego programu, do dzisiejszej dyskusji. W studiu profesor Andrzej Zybertowicz, socjolog społeczny, doradca prezydenta Andrzeja Dudy. Panie profesorze, dobry wieczór. Dobry wieczór. I łączymy się z Poznaniem, z profesorem Grzegorzem Kucharczykiem, historykiem Polska Akademia Nauk. Witam również. Dobry wieczór. Dobry wieczór, panie profesorze. Powiem tak, że inspiracją do dzisiejszej rozmowy z panami o naszej otaczającej nas rzeczywistości jest książka pana profesora Andrzeja Zybertowicza, czy też wywiad z nim, taki wywiad rzeka, Cyber kontra Real, cywilizacja w technopułapce. I mówię dlatego, że punktem wyjścia, ponieważ nie tyle o samej książce, ale też o przemyśleniach zarówno pana profesora, jak i profesora Kucharczyka dotyczących spraw bieżących, w jaki sposób ta cyberprzestrzeń wpływa na postrzeganie przez nas tego, co nas otacza, nas, przez kim ludzi młodych, którzy gdzieś w perspektywie będą decydować o tym, co kiedyś będzie tutaj w Polsce i co będzie też z nimi samymi, jaką na ten temat mają wiedzę, czy potrafią tę wiedzę wykorzystać, czy też to jest wiedza, czy też to wszystko, czego dowiadują się ze swoich trzymanych nieustająco w ręce smartfonów, no, wprowadza, delikatnie mówiąc, w ich głowach bałagan. Pan profesor Zybertowicz, najpierw pytam w odniesieniu do pana książki, czy pana zdaniem cyberprzestrzeń jest zagrożeniem dla ludzkości, czy też jest dobrodziejstwem dla nas? Można na to spatrzeć z wielu punktów widzenia, ale gdybyśmy spojrzeli na dzieje ludzkości jako wysiłek ludzi, w tym najbardziej utalentowanych, żeby poprawiać nasze warunki życia i relacje międzyludzkie, gdybyśmy przyjęli, że pod pewnymi względami w dziejach ludzkości następował postęp, to moim zdaniem od czasu ostatniej fazy rewolucji cyfrowej, a dokładnie od rewolucji smartfonowej, następuje wielowymiarowa degradacja. Mógłbym o tym długo mówić, bo o tym jest w pewnym sensie książka, ale powiem tylko z jednego punktu widzenia. Spójrzmy na postęp ludzkości pod takim kątem, że polega on na tym, żeby wzmacniać te dobre ludzkie cechy związane z wrażliwością na potrzeby innych, z chęcią do solidarnej współpracy, a osłabiać te złe ludzkie cechy, skrajny egoizm, skłonność do okrucieństwa i tak dalej. I mam wrażenie, że rewolucja cyfrowa tak przekształciła przestrzeń informacyjną, w której jesteśmy zanurzeni, że ona eksponuje, nasila nasze złe cechy, a osłabia dobre. Z tego punktu widzenia, moim zdaniem, saldo świata cyber jest ujemne. Jego wpływ na życie ludzkości w sumie jest, przeważa wpływ ujemny. pod względem socjologicznym ja jeszcze będę pana profesora pytać, co pan konkretnie ma na myśli. No, no jest mnóstwo tych zjawisk, choćby ten, no ostatnio mieliśmy potworne wydarzenie na portalu sosnowieckim przedstawione rodziców patostreamerów duszących własne dziecko, prawda? To jest coś, co oni pokazują, ktoś to ogląda, czyli no jakby działanie na takie najstraszniejsze. Ja bym to ogólnił socjologicznie, że w ludzkich kulturach, w ludzkich zbiorowościach zachowania patologiczne, odrażające, perwersyjne, już ponad wszelką miarę, występowały pewno zawsze. Mm-hmm. Ale dotąd ludzkie kultury przez tysiąclecia miały mechanizmy spychania to na margines, przykrywania także hipokryzją, ale to było istotne, żeby ludzie o chorych skłonnościach się nie mogli spotkać i wzajemnie napawając się pewnymi chorymi skłonnościami, tworzyć złe wzorce. Natomiast internet, YouTube i inne kanały komunikacyjne spowodowały, że zjawiska chore, właśnie typowe dla patostreamingu, z marginesu przedostały się do głównego nurtu kultury. I to jest właśnie jedno z osiągnięć rewolucji cyfrowej. Coś, co tak jak przestępczość zawsze ludzkości towarzyszyło, ale była jakby spychana do jakiejś niszy i pod kontrolą rozmaitych formalnych i nieformalnych mechanizmów z oddziaływania społecznego, teraz wybiło się z tego kącika, do którego było spychane, weszło na środek salonu i mówi: takie jestem, zobaczcie, można na tym zarabiać, podziwiajcie mnie. I niektórzy pewnie z wypiekami na twarzy oglądają. Pytanie do historyka. Panie profesorze, czy w takim razie może ta cyberprzestrzeń, która nas otacza, pomaga w poznaniu historii? No bo wydawałoby się, czy nawet, no przecież mówi się tak, że internet jest najlepszym źródłem wiedzy, jakie ludzkość w ogóle wytworzyła. No klikniemy, wszystko jesteśmy w stanie w ciągu jednej chwili znaleźć, więc właściwie można byłoby sądzić, że nasza wiedza historyczna, szczególnie o tej historii najnowszej, jakże ważnej dla oceny tego, dla wyborów, jakie teraz podejmujemy, no powinna być znakomita. Jak to w rzeczywistości pan profesor ocenia? To jest bardzo, bardzo wiele teraz przykładów przecież tego, że ta nasza wiedza powinna być duża. No, choćby wspomnę sprawę reparacji od Niemiec, choćby ostatnich ataków na świętego Jana Pawła II. No jest bardzo, bardzo dużo tych wątków, które wymagałyby wiedzy. Pomaga ta cyberprzestrzeń, która nas otacza, panie profesorze? No, cyberprzestrzeń może pomóc, ale niekoniecznie pomaga, bo istotnie tak jest, jak popatrzymy na przykład na różne kanały na YouTubie, gdzie rzeczywiście wielką popularnością cieszą się rozmaite kanały historyczne. No, ich jakość jest różna, mówiąc eufemistycznie, ale to pokazuje, że istotnie wielu ludzi łaknie historii, chce poznać historię, szuka jej także właśnie w cyberprzestrzeni, ale też trzeba zwrócić uwagę i zastanowić się nad taką kluczową kwestią, też w jakimś sensie nawiązując do poprzedniej sekwencji tej rozmowy, że co jest przyczyną, a co skutkiem. Bo ja uważam, że te wszystkie patologiczne różne zachowania, które obserwujemy w cyberprzestrzeni, o których była mowa, no to jest skutek pewnych głębszych przyczyn, które kulturowe, które no mają czy ujawniają się tak mniej więcej od ponad 50 lat. Mówię tutaj o tak zwanej rewolucji 68 roku, bo jeżeli ktoś uprawia regularny ekshibicjonizm, tak to nazwijmy, w cyberprzestrzeni, pokazując jakieś i udostępniając i chwaląc się jakimiś patologicznymi zachowaniami, tak jak ci wspomniani właśnie rodzice, którzy nagrywali duszenie swojego dziecka, no to jest jakiś wyraz też takiej kulturowego przyzwolenia na tak zwaną samorealizację, na to, że liczy się własne ego w taki czy inny sposób rozumiane. Czyli taki skutek tej rewolucji, nazwijmy to antropologicznej, która od roku 68, tu mówię oczywiście w umownej dacie, no, dochodzi do skutku i na to nałożyła się ta rewolucja technologiczna, czyli właśnie w obszarze cyberprzestrzeni i efekt mamy taki właśnie, jaki mamy. To, że klikamy i szukamy czegoś, to też jest uwarunkowane kulturowo. Co nas interesuje? Jakie kwestie? Dlaczego wybieramy takie kanały historyczne? Bo już ta dziedzina mi jest zupełnie bliska, więc mówię o tym, a nie inne. I to jest też uwarunkowane kulturowo, więc mi się wydaje, że tutaj trzeba mieć to na uwadze, rozróżnienie, co jest przyczyną, a co skutkiem. A jak pan ocenia, jeśli jeszcze mogę dopytać, czy w ogóle da się to w tej chwili ocenić? No da się pewnie. Poziom wiedzy młodych ludzi przecież został nie tak od tego roku szkolnego, czyli od września wprowadzony ten przedmiot historia i teraźniejszość, w którym w końcu po trzech dekadach dzieci, młodzież mogą poznawać te czasy i te dzieje, które tak naprawdę w bezpośredni sposób wpływają na to, jak w tej chwili żyjemy, co nas otacza. Był ogromny protest przeciwko, już nie mówię o samym podręczniku, ale przede wszystkim właściwie był ogromny protest, żeby wprowadzić w ogóle ten przedmiot. Czy wiedza stała się w pewnym sensie groźna? Czy łatwiejsze jest przyswajanie takich mało istotnych, czy właśnie ekscytujących w różny sposób informacji z internetu, a sięganie do książek, sięganie do wiedzy prawdziwej, do przeszłości jest męczące? Tak nas zmieniła technologia? No tutaj jest parę kwestii, nakłada się na siebie. Z jednej strony stara jak świat, prawda, że wiedza jest władzą, a wiedza o historii, zwłaszcza historii najnowszej, czyli o tożsamości pokoleń, które także decydują o przyszłości politycznej danej społeczności, no przekłada się na władzę, dlatego jest to tak bardzo newralgiczne. Z drugiej strony mamy istotnie te daleko idące zmiany technologiczne, które także są w tym obszarze, czy towarzyszy im także ta zmiana w obszarze kulturowym. Mówi się o tak zwanym, no, chociażby pokoleniu TikTokowym, prawda, które nie znosi jakichś dłuższych komunikatów słownych. To jest kwestia także redagowania podręczników. Ja zresztą pamiętam, jak mniej więcej ćwierć wieku temu razem z kolegami pisaliśmy cykl podręczników do historii na poziomie gimnazjalnym w jednym z większych wydawnictw podręcznikowych w Polsce. No i tam pani redaktor nam powiedziała, wiecie panowie, bo my robiliśmy badania i nam wyszło, że jak uczniowie widzą 3 czy 5 linijek tekstu jedna po drugiej, to się bardzo męczą i zniechęcają. To było gdzieś tak 20-25 lat temu. Od tego czasu mamy właśnie TikToki i inne tego typu, nazwijmy to, kanały komunikacyjne, które, mówiąc delikatnie, nie sprzyjają wybitnemu wysiłkowi intelektualnemu w postaci przeczytania więcej niż 3 linijki tekstu. No i tu rzeczywiście mamy poważny problem, bo no właśnie, ci, którzy uważają, że łatwiej manipulować tymi, którzy mniej wiedzą albo w ogóle nic nie wiedzą, no to są z natury wrodzy temu, żeby pokazywać w sposób systematyczny i egzekwowalny, no właśnie, wiedzę o historii najnowszej, a ostatnie właśnie tak zwane materiały śledcze, które miały rzekomo objawiać prawdę o księciu niezłomnym, kardynale Sapieże, czy o świętym Janie Pawle II, pokazują, jak bardzo ważna jest właśnie prawda dotycząca naszej historii najnowszej. To do pana profesora Zybertowicza pytanie i w odniesieniu tego, co na samym końcu powiedział pan profesor Kucharczyk, ale użył pan profesor Kucharczyk takiego sformułowania, którego pan również używa w swojej książce, może w inny sposób troszkę wyrażonej, ale że wiedza jest władzą. W takim razie, kto stoi za tym, żeby trzymać nas jako społeczność, nie tylko Polaków oczywiście, no w gruncie rzeczy daleko od wiedzy? Ta formuła, że wiedza jest władzą, oczywiście niesie w sobie ziarno prawdy, ale nie lubię się nią posługiwać przez pewne uproszczenie. Otóż, gdyby wiedza była władzą, to mędrcy mieliby największą władzę na świecie. Żeby wiedza może wzmocnić władzę, żeby mieć władzę, to trzeba mieć zasoby i wolę działania. I tutaj jak się ma zasoby i wolę działania, to wiedza może znacząco podwyższyć efektywność tego działania. No, ale to nie ale jest sama tak, że... w sobie się nie przekłada na władzę. I jest nawet w systemie państwa na średnich szczeblach zarządzania bywają urzędnicy, którzy posiadają ogromną wiedzę, a nieduży obszar sprawstwa. Ja pamiętam moje rozmowy z jednym z rektorów UMK, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, dokładnie był prorektorem. I bardzo mi się skarżył, jak on niewiele może. Był prorektorem, miał swój zakres odpowiedzialności, bardzo się skarżył, jak niewiele może, a gdy został rektorem, to dalej niewiele mógł, chociaż pewne rzeczy potrafił zrobić. Więc władza ma swoje ograniczenia, natomiast trzeba było określić pewien typ władzy, której ludzkość nigdy dotąd nie podlegała, a podlega już w ostatnich latach, mianowicie władza algorytmów, albo dokładniej władza cyberpanów, którzy zarządzają algorytmami, które te algorytmy decydują o tym, co mamy wiedzieć, czego nie wiedzieć, jakie informacje traktować jako ważne, jako nieważne. Ale jeśli mogę wejść słowo, gdybyśmy my mieli jakąś wiedzę, może byłoby się łatwiej nam przed tym chronić, czy nie? Czy to jest tak silniejsze? W niewielkim stopniu, bo wiadomo, już Sokrates wiedział, że możemy mieć wiedzę, że coś jest złe, że coś nam szkodzi, a nie potrafić się z tego wyzwolić. To jest taką sytuacją teraz mamy do czynienia? To jest sytuacja jest jeszcze głębsza, bo nawet ci, którzy są w stanie tę wiedzę posiąść o patologiach nadmiernego przebywania w cyberświecie, odrzucają tę wiedzę, bo ona wywołuje dysonans poznawczy. Ludzie nie chcą przyjmować wiedzy, która by mówiła im, jesteście marionetkami, które tak tańczą, jak ktoś zagra. Władcy algorytmów usytuowani w Dolinie Krzemowej pokazują wam, gdzie macie patrzeć i tam biegniecie, a od czego macie odwracać oczy i to też czynicie. Mało kto chce stanąć w świetle jaskrawych jakby uświadomień sobie, że dał się zamienić marionetkę, a więc dał się oszukać. Jest takie proste, ale głębokie powiedzenie. Łatwiej jest kogoś oszukać, niż przekonać go, że został oszukany. Dlaczego? Bo gdy ktoś jest oszukiwany, najczęściej oszukujący podbija jego poczucie własnej wartości czy potęgi. A w momencie, gdy chcemy kogoś przekonać, że został oszukany, na przykład powiedzieć nastolatkowi, że jest zmanipulowany, żeby siedzieć na tej aplikacji w smartfonie, to musimy mu wytworzyć w tej osobie przekonanie, które nadwątla jej wyobrażenie swojej własnej wartości, suwerenności. Mało kto może powiedzieć, przyzna się, dałem z siebie zrobić marionetkę, ale ponieważ jest mi z tym dobrze, jak to się mówi, dostaję strzały dopaminowe poprzez dzięki cyfrowym technologiom uzależniającym, to niech już będzie to moje uzależnienie trwało. Więc to jest skomplikowany mechanizm, a władcy są daleko na innym kontynencie, a w dodatku, żeby jeszcze było to trudniej rozplątać, są gigantami technologicznymi, należącymi albo działającymi w kraju naszego najważniejszego militarnego sojusznika. To pan profesor Kucharczyk, bo z tego, co przed chwilą słyszeliśmy, no jest to taka manipulacja w najczystszej postaci. Tylko tak mnie się nasuwa takie skojarzenie, nie wiem, co panowie na to, że wtedy, kiedy społeczeństwo było manipulowane, sięgając do stosunkowo, powiedzmy, niedalekiej przeszłości, czyli okresu PRL-u, to jakby była ta świadomość, że to, co jest w podręcznikach historii, stąd pytanie też do pana, że jest pełno tak zwanych, jak to się wtedy nazywało, białych plam, że ich nie ma, żeby z zdobyć jakąś wiedzę, to trzeba sięgać do literatury drugiego obiegu, prawda? Natomiast tu się wydaje, że ta manipulacja jest jak gdyby bez świadomości tych, którzy są jej poddawani. I tu wrócę do tego pytania choćby o reparacje. Wydawałoby się, że nie powinno być tutaj żadnego sporu, prawda? Że pamięć o okrucieństwach, jakie Niemcy nam zgotowali w czasie II wojny, dramatach przecież tylu rodzin, nie wiem, czy no trudno chyba byłoby znaleźć kogoś, kto w taki czy inny sposób nie poniósł różnego rodzaju strat w tamtym czasie. Skąd zatem bierze się teraz to, że nie wszyscy są przekonani, że jakaś forma zadośćuczynienia się w końcu należy? Czy to jest też efekt tego zalewu przeróżnych informacji w internecie i manipulowaniem tym, co do nas, mówię w sensie no pewnie tego młodszego pokolenia, dociera, panie profesorze? I z jakiej paki takie pytanie, panie redaktorze, chciałoby się powiedzieć, cytując pewną wypowiedź ważnego polityka opozycyjnego, ale już całkiem poważnie. Tak, no manipulacje albo jak to woli wywieranie wpływu, jeżeli mowa o tych właśnie władcach algorytmów różnych, którzy to władcy też nie są jakimiś bezstronnymi obserwatorami toczących się starć czy wojen kulturowych, tylko biorą aktywny udział w tych sporach. No dość uświadomić sobie fakt, że no jak ktoś pisze w Google wyraz ksiądz, to najczęściej od razu algorytm, tak zwany obiektywny algorytm, podpowiada ksiądz pedofil, prawda? Mhm. No bo to tak ma być. No i tutaj mamy szereg tego typu przykładów, które świadczą o tym, że no właśnie, jednak jest związek między wiedzą a władzą, bo wiedza może być różna. Ja jak mówię o tym związku między wiedzą a władzą, myślę raczej o wiedzy, nazwijmy to o naszej tożsamości kulturowej, o wiedzy o pamięci, jak to woli, o tym, co stanowi naszą wspólnotę, ale także wiedzy o pewnych podstawowych pojęciach. Ja pamiętam takie doświadczenia dość przykre, kiedy pracował nasz zespół, który opracowywał podstawę programową do właśnie przedmiotu historia i teraźniejszość. No to jakie były opory, żeby na przykład wpisywać do podstawy programowej, do tego przedmiotu, że uczeń ma znać pojęcie ludobójstwa. Co to jest ludobójstwo? No i różni tak zwani profesjonalni edukatorzy, wychowani od ponad ćwierć wieku na takiej no właśnie firmowej walce z tak zwanym encyklopedycznym modelem wychowania, twierdzili, że to jest w ogóle nie na miejscu, bo uczeń ma rozmawiać, a nie ma wkuwać definicję. No tyle, że właśnie problem polega na tym, że on ma znać, ma wiedzieć, co to jest ludobójstwo, żeby oglądając na TikToku albo jakichś influencerów, którzy akurat wrócili z granicy polsko-białoruskiej i przekonują, że tam dzieje się za sprawą Straży Granicznej regularne ludobójstwo albo są jakieś masowe groby w lasach w wyniku tego ludobójstwa, żeby wiedzieć, że to jest kłamstwo, ponieważ ludobójstwo to jest to, to i to. A więc są narzędzia, które pozwalają ograniczyć te wpływy różnych mniej lub bardziej anonimowych władców algorytmów i w tym sensie wiedza jest władzą, bo wiedza może przyczynić się do ograniczenia tych różnych monopoli, które są sprawowane w różnych miejscach cyberprzestrzeni. Wobec tej optymistycznej wizji profesora Grzegorza mam poważne zastrzeżenia. Już próbowałem to powiedzieć, że wiedza tylko niekiedy przekłada się na działania zgodne z tą wiedzą. Bo może spójrzmy na problem wiedzy przez pryzmat właśnie internetu. Gdy jakiś profesor pisze, internet jest najwspanialszym źródłem wiedzy w dziejach ludzkości, to myślę, co za kretyn, albo mówiąc łagodnie, nieuk, bo internet jest najpotężniejszą barierą między człowiekiem i głębokimi wartościami w dziejach ludzkości. Oczywiście teoretycznie każdy może w internecie, jak się troszkę podszkoli, dotrzeć do wartościowej wiedzy. ale ogromna część ruchu w internecie to jest pornografia, to są różne rzeczy rozrywkowe, to są filmy o kotkach i o pieskach i te TikToki same w sobie, filmy o kotkach, pieskach i innych miłych rzeczach nie mają nic złego, ale gdy one pożerają dużo czasu, czy w pracy, czy w domu, to one przekładają się na negatywne efekty zarówno działające w umyśle człowieka, jak i w relacjach z innymi. Ja w tej książce Cyber kontra Real argumentuję na rzecz tezy, że internet nie tyle jest źródłem wiedzy, że dla większości użytkowników jest poczwórną barierą. Poczwórną. Po pierwsze jest, ponieważ jest zalany dezinformacją, dla niewyedukowanego człowieka dotarcie do prawdziwej wiedzy, ustalenie, jaka strona internetowa jest wiarygodna, jest bardzo trudne. Po drodze jest pełno atrakcyjnych dezinformacji. A więc stał się barierą między człowiekiem a wiedzą, bo odciąga od tej wiedzy, którą mógłby usłyszeć od rodziców, od kolegów i w szkole. Po drugie... Czyli nawet jeśli dom starałby się przekazać wiedzę, to zdaniem pana profesora rodziców nie będzie przekonujący. Na poziomie reakcji z umysłem, z mózgiem dziecka może być bardzo małe, czy nie mówiąc o nastolatku, jest na straconej pozycji, bo przekaz rodziców nie jest na poziomie bodźcowania atrakcyjny. Można powiedzieć, że rewolucja naukowo-techniczna w fazie cyfrowej porwała gdzieś w nieznaną rzeczywistość młode pokolenie. Po drugie, internet rozerwał relacje tak nie tylko między dziećmi a rodzicami, ale także wewnątrzpokoleniowe, między młodymi ludźmi, którzy ze sobą mniej spotykają się, randkują, jeżdżą na wycieczki, a więc jest barierą między człowiekiem a człowiekiem. Po trzecie, jest barierą między człowiekiem a przyrodą, bo ludzie potrafią być w wspaniałym miejscu. Pamiętam wspomnienie z ostatniego lata w Łazienkach. Grupka młodych osób, wspaniały, późny zmierzch, siedzi nad stawem w Łazienkach, wszyscy zanurzeni w smartfonach. Nie interesują się sobą, nie interesują się... No tak, tak. Czyli to już jest trzecia bariera. Jest wreszcie czwarta bariera. Poprzez stały kontakt z internetem nigdy się nie nudzimy. A wszelkie badania wykazują, że nuda, czyli puszczenie umysłu na bieg jałowy, jest niezbędne, żeby nawiązać kontakt ze swoim głębokim ja. Co jest niezbędne z kolei dla rozwoju i dla kreatywności. Internet degraduje intelektualnie, odcinając się od wiedzy, społecznie oddzielając od innych ludzi, egzystencjalnie oddzielając od przyrody i moralnie, bo odcina nas od niezbędnej refleksji, dzięki której możemy zbudować swoją suwerenność etyczną. Pan profesor Kucharczyk, w odniesieniu też do tego, co mówi profesor Zybertowicz, ale też dopytam o dezinformację, o której pan profesor tu przed chwilą powiedział, jakże groźną, czy nie wiem, czy może jedną nawet z najgroźniejszych broni, czy sposobów walki, wojny uprawianej w tej chwili, a przecież mamy tego znakomite przykłady, obserwując to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, prawda? No z pewnością tak. Bohaterowie takiej znanej powieści Władimira Wołkowa Montaż, to jest powieść, która dzieje się we Francji w latach 70. XX wieku i tam jest taka operacja właśnie Montaż, robiona przez funkcjonariuszy KGB, czyli właśnie wpływanie na opinię publiczną Zachodu poprzez różne działania propagandowe pożytecznych idiotów i płatnych agentów. No, gdyby mieli do czynienia właśnie z internetem, no, to by wtedy mieli o wiele większe pole działania i to my oczywiście obserwujemy różne obszary dezinformacji, właśnie zabiegów, które mają służyć przede wszystkim realizacji takich czy innych imperialnych planów. No to widzimy na przykładzie chociażby putinowskiej Rosji od lat. I nie tylko zresztą Rosji. Natomiast ja jeszcze chciałbym wrócić do tych wątków, które były przed chwilą podjęte, no bo tutaj trzeba rozróżnić dwie rzeczy, wiedza a mądrość. To znaczy, co z tego, że że jest napływ informacji. No stare powiedzenie francuskie, embarras de richesse, prawda, czyli embarras z powodu bogactwa. To, żeby je wyselekcjonować, żeby albo inaczej dążyć do znalezienia czegoś, czyli właściwego szukania, no to jednak trzeba mieć pewien, nazwijmy to, siatkę pojęciową i pewien zestaw wartości. I teraz, i to jest tutaj dramat, że to młode pokolenie, które jest przede wszystkim narażone na te różne bariery związane z działalnością czy funkcjonowaniem internetu, o których mówił przed chwilą profesor Andrzej Zybertowicz, ono tak naprawdę jest w dużej mierze no, bezbronne, no bo jeżeli widzimy upadek, no tak to trzeba powiedzieć, też poważny kryzys katechezy w szkole i brak alternatywy w postaci nauki etyki, bo słyszymy, że ten przedmiot ma wejść, ale póki co zapowiedzi nie przeobrażają się fakty, no to oni na poziomie szkolnym, czyli w tej realnej możliwości poznania pewnych systemów wartości dla młodego pokolenia nie mają nic, prawda? I teraz autorytetami są różni influencerzy od kotków, piesków i malowania się szminką w prawo, w lewo. To nie mają tak naprawdę rzeczywiście żadnego systemu immunologicznego, tak to nazwijmy, wobec różnych manipulatorów. I to jest właśnie problem, bo co z tego, że mają dostęp do wiedzy, już nawet abstrahując od tych zagrożeń typu pornografia, ale powiedzmy, załóżmy, że tylko mają dostęp do różnych źródeł wiedzy, nie są w stanie ich wybrać, ponieważ nie mają tych początków mądrości. No i to jest dramat tak naprawdę. I tu dochodzimy do tej kwestii pierwszej, o której już wcześniej mówiłem, że nie można tej problemów cyberprzestrzeni analizować, abstrahując od szerszych zmian kulturowych. To pytanie w takim razie jeszcze o takie odniesienia historyczne. A mógłby nawiązać do tego, co... A Grzegorzu, a ja się zgadzam z tobą, że oczywiście zło etyczne czy poznawcze nie zaczęło się od rewolucji cyfrowej, ale podobało mi się to określenie początki mądrości. Jak w dzisiejszych czasach byś określił jakieś takie to minimum początków mądrości, które dzieciom szkoła, bo rodzice już są bezradni, a szkoła przynajmniej grupuje, koszarując dzieci na kilka godzin, ma pewne pole działania. Przewagę. Jakie początki mądrości stanowią to minimum dzisiejszej sytuacji cywilizacyjnej? To pan profesor Kucharczyk tak odpowiada. Że należy, drogi Andrzeju, że należy wyzbyć się nieufności wobec rozumu. Ale mam pytanie teraz chyba, które też się wiąże z tym, co profesor Zybertowicz mówił. No jak ta dezinformacja ma się do prawdy historycznej? Ponieważ bardzo chciałam, żebyśmy się odnosili, jeśli panowie pozwolą w tej rozmowie, zresztą odnoszą się panowie do tej bieżącej sytuacji. Czyli mamy dezinformację kontra prawda historyczna, czyli mamy reportaż czy tę produkcję dotyczącą tego, co przyszły papież, a wtedy kardynał Karol Wojtyła miał rzekomo czynić w czasie, gdy był arcybiskupem. I teraz ktoś nie mający zupełnie pojęcia ani o czasach, jakie wtedy były, ani o możliwościach, jakie były, ani o tym, co tak naprawdę robił, w sposób bezkrytyczny i zdezorientowany jakby tą przekazywaną wiedzą, jakby nie mając w ogóle pojęcia, przyjmuje to, prawda? Bo nie ma jakby tutaj żadnej bazy. Ale ja od razu powiem, nie odnosząc się do tego, jaka była historia, dlaczego i co przyjmuje, to wynika z form przekazu i podatności. Oczywiście. Na to, dla wielu młodych ludzi papież i na przykład, świadomie biorę ten kontrapunkt, Jerzy Urban, to są postacie z memów. Z tym, że o ile Jerzy Urban jest postrzegany jako cool, jako atrakcyjny i ciekawy i śmieszny, miliony młodych ludzi oglądały jego filmiki, to memy przedstawiają naszego świętego jako postać żałosną. Ale z czym to jest związane dokładnie? Chyba z tym, o czym panowie przez cały czas oczywiście mówią. Oczywiście, że ci młodzi ludzie nie mają tych początków mądrości, które byłyby filtrem na te przekazy. Ale musimy się jakby jakby wziąć na swoje barki, że jesteśmy w tej kondycji. W tym tygodniu, w tygodniku sieci moja żona napisała felieton, który jest reakcją na rozmowę z synem, który mówi, powiedz mi, na czym polega wielkość papieża, ale tak w punktach na jedną stronę. Mhm. Prawda? I nie tylko chodzi, że on się tego domaga. On twierdzi, że jak takiego przekazu nie umiemy skonstruować, to do młodej w ogóle nie dotrzemy. No i pewnie, jak sądzę, ma rację, bo to w pigułce trzeba byłoby A urbanoidy rozmaite dotrą do młodych, tak? Przekazem spłaszczonym aż do poziomu z, no, degradacji patostreamerskiej. No to pan profesor Kucharczyk, jak ta dezinformacja ma się do prawdy historycznej, no co dla pana jako historyka jest szalenie istotne i jakby wynikająca może z tego kolejne moje pytanie o wolność słowa, która jest największym darem tak naprawdę, jaką w tej chwili mamy i okazuje się, że z tej wolności słowa wydaje się, że choćby na przykładzie właśnie tej produkcji wchodzimy w obszar wolnej Amerykanki, to znaczy wszystko mogę powiedzieć, nie muszę wcale kierować się żadnymi zasadami, nie wiem, warsztatu, sztuki dziennikarskiej. Po prostu co chcę przekazać, to robię, bo mogę. Jak to w pana ocenie, panie profesorze, do profesora Kucharczyka pytanie wygląda? No a propos wolności słowa i poniekąd też dezinformacji, to też no, przypomina mi się tak zwany twórczy wkład poznańskiego sądu w rozumienie słowa złośliwość, bo przypomnijmy, niedawno poznański sąd uniewinnił bojówkę, która zakłócała mszę świętą odprawianą wewnątrz świątyni, wewnątrz katedry w Poznaniu, bo nie dopatrzył się w tym akcie złośliwego naruszenia swobody kultu religijnego. No jeśli jeszcze mogę wejść słowo, to przecież ten jeszcze jeden wyrok dotyczący człowieka, który udawał, że podżyna gardło kukle z głową, twarzą arcybiskupa Jędraszewskiego. No też się to zakończyło w taki sam sposób, prawda? No tak, i tutaj mamy właśnie do czynienia z nowym sensem takich właśnie podstawowych słów, czy ważnych słów, jak w tym przypadku złośliwość. To też a propos dezinformacji. Ja zgadzam się oczywiście z tym, że trzeba podawać w pigułce i w sposób umiejętny te fakty, które dla nas, dla naszych pokoleń są tak zwaną oczywistą oczywistością, gdy chodzi o osobę i dokonania świętego Jana Pawła II, czy prymasa Wyszyńskiego, a z drugiej strony ja pamiętam, jaki był opór, bo powrócę do tego zespołu, który pracował nad podstawą programową do historii i teraźniejszości. W ramach tak zwanych konsultacji społecznych przed ogłoszeniem tej podstawy programowej w formie rozporządzenia ministra, no to były właśnie te konsultacje. Różne szacowne gremia jednym głosem mówiły, no, że niedopuszczalne jest, żeby w podstawie programowej było tyle na temat takich postaci jak prymas Wyszyński, jak Jan Paweł II, jak ksiądz Jerzy Popiełuszko, że tego jest za dużo. A przypomnę, że podstawa programowa to nie jest program, to jest tylko takie absolutne minimum, które musi być uwzględnione w podręcznikach, czy też w programach autorskich realizowanych w różnych szkołach. I to przeszkadzało, więc to pokazuje właśnie, że to, że Ojciec Święty Jan Paweł II staje się postacią z memów i to tak właśnie prześmiewczych, to jest wynik jednak pewnego głębszego i wcześniejszego od cyberprzestrzeni procesu, pewnych właśnie zmian kulturowych, czy narzucania pewnych wzorców kulturowych, czy jak to woli, antykulturowych. I na to się nałożyła właśnie cyberprzestrzeń, gdzie różne urbanoidy, zgadzam się tutaj z profesorem Andrzejem Zybertowiczem, grasują i mają można powiedzieć, o wiele lepszą sytuację wyjściową niż ci, którzy stają na gruncie prawdy, ponieważ ci, którzy teraz konstruują takie memy, oni już od 30 lat uważali, że Jan Paweł II nie zrozumiał polskiej wolności, nie zrozumiał polskiej demokracji, nakrzyczał i pojechał do Rzymu. No przypomnijmy sobie słowa z 91 roku pewnej gazety, której nie jest wszystko jedno. I ta sama gazeta przecież awansowała szefa bezpieki komunistycznej do statusu człowieka honoru, więc Więc to jest i nie miała oczywiście problemu z uznaniem oczywiście roli Jerzego Urbana dla budowania nowoczesnej demokracji w Polsce. Więc to jest wszystko z sobą powiązane. To, że takie rzeczy dzieją się w cyberprzestrzeni, no nie wzięły się same z siebie. Stoją na gruncie prawdy, powiedział pan profesor Kucharczyk, co do pana profesora Zybertowicza pytanie, czy w pana opinii następuje, nie wiem, jakaś zmiana, czy przebudowa ludzkiej natury, czy internet, czy cyberprzestrzeń jest w stanie dokonać, no powiedzmy, takiego zła, żeby w konsekwencji doszło do tego, że przestaje się odróżniać dobro od zła i ten obecny już na pewno od dłuższego czasu relatywizm, no stanie się tak naprawdę jakimś punktem odniesienia? Myślę, że do pewnego stopnia można zobaczyć procesy marionetkizacji czy zombifikacji. Widzę taką oto scenę w galerii handlowej. Młoda, pewno 20-paroletnia matka prowadzi wózek z dzieckiem. Kilkumiesięcznym, które siedzi. Dziecko ma przed sobą przypięte z przodu wózka przypięty smartfon, na którym jest jakaś kreskówka. I jest całe skupione na śledzeniu kształtów i dźwięku. Czy gdybyśmy zobaczyli, że ta matka daje dziecku dla jego uspokojenia papierosa, marihuany albo zwykłego, albo daje mu szmatkę nasząconą alkoholem, żeby nie przy... Tak matki, czy niedobre opiekunki w dawnych epokach czasami robiły. Makiem też nasączone gałganki. Prawda? To byśmy uznali, że za właściwe byłoby powiadomienie policji albo jakiejś opieki społecznej, że ta... A to, że dziecko jeszcze nie potrafiące chodzić, leżące na dywanie, na brzuchu, już paluszkiem wodzi po tablecie, już się nauczyło nim posługiwać. Już jego mózg jest przebudowywany, uzależniany. Już siła bodźców spoza rodziny, spoza szkoły, spoza grupy rówieśniczej będzie na lata, dopóki coś się specjalnego nie wydarzy, mocniejsza. Te bodźce będą mocniejsze. Te bodźce, które są chaotyczne, które podkręcają umysł, które odwracają uwagę w taki sposób, że uniemożliwiają odróżnienie dobra od zła, bo nawet gdyby, wyobraźmy sobie taką sytuację, że w internecie nie ma dezinformacji, nie ma fałszy, nie ma manipulacji, ale poza prawdą byłaby jednak fikcja, byłaby sztuka. Czy dziecko umiałoby odróżniać fikcję od rzeczywistości? Czy nawet w świecie bodźców informacyjnych, gdzie nie byłoby kłamstwa. Potrafiłoby dziecko, a nawet ludzie dorośli, odróżnić rzeczy ważne od nieważnych, to, co jest pilne od niepilnego oraz przyjaciela od wroga? Jestem ciekaw, nie wiem, czy przebadano to, jak wielu Polaków do dzisiaj, zwłaszcza młodych Polaków do dzisiaj, nie rozumie, jaka stawka była, gdy broniliśmy przed atakiem hybrydowym granicę polsko-białoruską. Jaka była stawka tej gry? Że gdybyśmy wtedy usłuchali tych rzekomych obrońców praw człowieka i otworzyli śluzy i strumień by narastał, a razem z tym strumieniem prowokatorzy putinowscy, którzy by zaagniali konflikty może naturalne, gdy nagle pojawia się w sposób chaotyczny w Polsce wiele tysięcy rzekomych uchodźców i potem następuje wojna, Polska jest zdestabilizowana i nie jest w stanie być głównym hubem pomocy amerykańskiej i naszej własnej dla Ukrainy. I czy ci młodzi Polacy, którzy słuchają narracji pani Ochojskiej, pomyśleli, w jakim kraju byśmy teraz żyli? Myślę, że nie, bo właśnie jest ten algorytm, który powoduje, że takie informacje od zwolenników pani Ochojskiej, od niej samej, one wyskakują od razu, prawda? Bardzo możliwe, że algorytmy w dużej mierze są automatycznie dostosowywane, ale nie wykluczam, że niektóre z nich, te mające osłabić naszą suwerenność, są ręcznie podkręcane. No to pan profesor Kucharczyk, bo z tego już zbliżając się tak powoli do końca programu, do końca rozmowy, no mogę pytać, co dalej? Co przed nami, pan profesor Kucharczyk? No ale pan profesor Zybertowicz przed chwilą mówił o rozróżnianiu prawdy od fałszu, prawdy od kłamstwa, ale no właśnie problem polega na tym, że wielu z, nazwijmy to, architektów cyberprzestrzeni, czy też użytkowników nie ma takiej wrażliwości, a w ogóle po co rozróżniać prawdę od kłamstwa? Co to jest prawda? Co to jest kłamstwo? Czyli ten relatywizm, o który pytałam? I no tak, no to jest właśnie to, co my obserwujemy, to jest skutek pewnych głębszych przyczyn. Pani zadała pytanie o naturę, prawda? No jesteśmy przecież świadkami w ogóle kwestionowania istnienia czegoś takiego jak natura człowieka, a więc pewnego pojęcia, które było już od czasów epoki klasycznej Grecji, tam rodzącej się wtedy filozofii, jedną z kluczowych pojęć. To teraz się kwestionuje i to przechodzi oczywiście do cyberprzestrzeni. Cyberprzestrzeń tego nie stworzyła, ona tylko upowszechnia. To ja zdaję sobie sprawę z tego, że wiedza czy początki mądrości nie są w stanie osiągnąć 100% skuteczności, gdy chodzi o niwelowanie jakichś fałszywych czy właśnie z gruntu szkodliwych prądów, które czy tendencji w cyberprzestrzeni, ale bo to byłoby utopijne, ale tutaj gra toczy się o to, żeby to była wystarczająca mniejszość, która będzie w stanie powstrzymać na dłuższą metę, powtórzę, te wszystkie niekorzystne zmiany, o których tutaj mówimy. Wie pani, ja uważam, że w ogóle z tymi algorytmami i ich rzekomą bezstronnością i podawaniem tych różnych wyników, czy też propozycji, podsuwaniu na ekranie komputera, to jest tak mniej więcej jak z wiarą w to, że jakiś bezosobowy komputer losuje recenzentów w Radzie Doskonałości Naukowej. To jest tak mniej więcej właśnie taka prawda w jednym i w drugim przypadku. No to pytanie do pana profesora Zybertowicza, bo zajmuje się pan tym w książce swojej. Czy w ogóle, patrząc na to z takiego socjologicznego punktu widzenia, czy w ogóle ten proces da się w jakiś sposób spowolnić? Czy ludzie, którzy są już tak owładnięci, jak panowie tutaj mówią, i zależni od cyberprzestrzeni, od tego, co tam się ukazuje, szczególnie młodzi ludzie, chociaż pewnie i ci starsi nie są od tego wolni, bo po prostu surfowanie po tej cyberprzestrzeni uwalnia czy zwalnia od myślenia, prawda? Jest prostsze, może jest właśnie atrakcyjniejsze, to co profesor mówił, kotki, pieski, profesor Kucharczyk mówił o TikTokach, czyli właściwie piśmie obrazkowym, trzy zdania na krzyż i tyle, bo więcej, jak przy podstawie programowej miało być, to byłoby zbyt męczące. No, jeśli byśmy nie uznali, że jest jakieś rozwiązanie tej sytuacji, to właściwie dążymy do czego? Do jakiejś samozagłady, profesor Zybertowicz? Potrzebne są posunięcia radykalne, tak samo jak radykalnym posunięciem było zbudowanie muru na granicy białoruskiej. Polskie państwo pokazało, że potrafi ochronić swoje terytorium. Polskie państwo, działając razem ze społeczeństwem w obliczu wojny, pokazało, że potrafi pomóc prawdziwym uchodźcom i skutecznie koordynować wsparcie obronne dla Ukrainy w całym regionie. Aktywność premiera Morawieckiego przyczyniała się do nakładania kolejnych transz sankcji na Rosję. Czyli w pewnym zakresie polskie państwo się sprawdziło, potrafiło proaktywnie się zachowywać. Wydaje się, że jest pora, żeby kierownictwo naszego państwa bardziej aktywne włączyło się w działania regulacyjne w zakresie tak zwanych big techów, czyli tych takich platform, które tworzą, jak to się mówi, grupę GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon i Microsoft. To są potężne firmy, które potrafią manipulować nie tylko miliardami obywateli, ale także poprzez sprawny lobbying władzami w wielu krajach. No to jeśli profesor pozwoli, to jeszcze ostatnia minuta dla pana profesora Kucharczyka. Co dalej? Pewien wybitny naukowiec kiedyś zgłosił taki postulat utworzenia machiny bezpieczeństwa narracyjnego w Polsce. I ten postulat jest jak najbardziej słuszny, aktualny, coraz bardziej aktualny i tutaj cyberprzestrzeń jest z pewnością miejscem, które jest w tej sytuacji predestynowane do tego, żeby odgrywać znaczącą rolę w tym jednak szukaniu bezpieczeństwa narracyjnego. Nie chodzi o propagandę, tylko chodzi o też świadomość tego, że ta sfera także jest bardzo ważna, bardzo istotna dla bezpieczeństwa narracyjnego. Ja w ogóle uważam, że te wszystkie materiały dotyczące właśnie szkalowania Jana Pawła II powinny być też opatrzone tym mottem z Aleksandra Dugina. Wszystko, co sprzyja niszczeniu katolicyzmu w Polsce, sprzyja naszym interesom. I to niech będzie puenta rozmowy. Bardzo panom dziękuję za rozmowę, za wizytę w studiu. Profesor Andrzej Zybertowicz, profesor Grzegorz Kucharczyk. Audycję realizował Michał Jakubik, wydawał Jacek Pietrasik, Magdalena Drochomilecka. Do usłyszenia za tydzień. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz. Przeceny na święta w Media Ekspert. Na przykład smartfon Xiaomi 11 Lite 5G. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1599 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Córciu, zerknij na moje wyniki badań.